د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي دای په پنا کړی تور تمنا یو سپین مر براشي تور تیار د ظلم شپو ترون سحر براشي دای په پنا کړی تور تمنا یو سپین مر براشي تور تیار د ظلم شپو ترون سحر براشي تیر با خزان شی هر آخوا بهار بهار بشی انشاء الله کفدائی کول بیا زمون وار بشی تیر با خزان شی هر آخوا بهار بهار بشی انشاء الله کفدائی کول بیا زمون وار بشی د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي مات به زندان شي مات مات به پنجرې وویني نور به د جبر تور زنځیر زری زری وویني مات به زندان شي مات مات به پنجرې وویني نور به د جبر تور زنځیر زری زری وویني ګوري به هر ظالم جابر چې سر په دار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي ګوري به هر ظالم جابر چې سر په دار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي فضا بخلی شي هر نور خلا گان بوی نبسل گئی نبا جڑاوی خندا گان بوی فضا بخلی شي هر نور خلا گان بوی نبسل گئی نبا جڑاوی خندا گان بوی زخمی زخمی وی جاړ وطن راته گلزار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د تور شپو دوران به تیر شي سبا وم برازي خیر دای کنن وی کان سبا وی خو بدلون برازي د تور شپو دوران به تیر شي سبا وم برازي خیر دای کنن وی کان سبا وی خو بدلون برازي سپین بیرغونه لر قطار قطار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي سپین بیرغونه لر او بر قطار قطار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د وحشت تور شپې به ختم شي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د دغه خوبونه لیدل شوی دی لوړاندی وړاندی د ستم ګرو دنیا گئی بش تر خاور لاندې دغه خوبونه لیدل شوی دی لوړاندی وړاندی د ستم ګرو دنیا گئی بش تر خاور لاندې د دین وطن دښمن حمیدا شرمسار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د دین وطن دښمن حمیدا شرمسار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي د وحشت تور شپې بخت مشي سهار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي ان شاء الله خدای کول بیا زمون وار بشي.